ต่อไปเรามาดูบทเรียนชุดที่6ตอนที่2นะคะในชุดนี้จะพูดถึงสุขติภูมิคำว่าสุขติภูมิหมายถึงภูมิที่เป็นที่อยู่ที่เป็นสุขค่ะประกอบด้วยกามสุขติภูมิ7ภูมิรูปภูมิ16ภูมิอรูปภูมิ4ภูมิต่อไปเราจะดูรายละเอียดนะคะในส่วนของกามสุขติภูมิมีอยู่ด้วยกัน7ภูมิค่ะก็ได้แก่มนุษยภูมิ1เทวภูมิ6ในเทวภูมิ6ชั้นก็มีชื่อเรียกนะคะชั้นแรกชื่อว่าจตุมหาราชิกาภูมิชั้นที่2ตาวติงสาภูมิ3ยามาภูมิ4ดุสิตาภูมิ5นิมมานรตีภูมิ6ปรนิมมิตวัสวตีภูมิค่ะในมนุษยภูมิเนี่ยนะคะก็เป็นภูมิที่เราจะคุ้นชินมากที่สุดสัตว์ทั้งหลายที่ได้ชื่อว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์นี้แปลว่ามีใจสูงค่ะคำว่าใจสูงนั้นก็คือสูงด้วยคุณทั้งหลายคือมีสติมีความเป็นผู้แก้วกล้ามีความเป็นผู้สมควรแก่พรหมจรรย์เหล่านี้นะคะที่กล่าวถึงความเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่ในมนุษยภูมิที่ว่าโดยมนุษย์นั้นจะอยู่ในสี่ทวีปใหญ่ๆค่ะสี่ทวีปก็คือ1อุตรกุรุทวีป2บุพวิเทหะทวีป3อัปปรโคยานทวีป4ชมพูทวีปทวีปทั้ง4นี้นะคะจะตั้งอยู่รอบภูเขาสิเนรุทั้ง4ทิศนะคะ1ทิศก็1ทวีปค่ะและใน1ทวีปนั้นจะมีทวีปใหญ่น้อยเป็นบริวารทวีปละ500ทวีปนะคะดังนั้นจึงจะมีทวีปเล็กๆเนี่ยอยู่ถึง 2,000 ทวีปด้วยกันค่ะก่อนที่จะศึกษาในส่วนของทวีปต่างๆนะคะเรามาดูลักษณะของภูเขาสิเนรุก่อนค่ะภูเขาสิเนรุนั้นเป็นศูนย์กลางของมงคลจักรวาล นะคะหมายความว่าจักรวาลที่เราอยู่อาศัยเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะอุบัติเกิดขึ้นในมงคลจักรวาล นี้บริเวณที่เป็นภูเขาสิเนรุนะคะบนยอดภูเขานั้นเป็นพื้นแผ่นดินและก็เป็นพื้นแผ่นดินแห่งแรกที่โผล่ขึ้นมาหลังจากที่โลกธาตุนั้นถูกทำลายลงด้วยน้ำการถูกทำลายของโลกการถูกทำลายของจักรวาลจะมีกล่าวไว้ในตอนท้ายๆบทเรียนคือจะถูกทำลายด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมค่อยศึกษาต่อไปค่ะแผ่นดินที่โผล่ขึ้นมาครั้งแรกนี้นะคะเป็นที่ตั้งของดาวดึงค่ะเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงและภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าดาวดึงนั้นก็จะเป็นภูมิที่อยู่ในอากาศนะคะก็คือตั้งแต่ยามาภูมิดุสิตาภูมินิมมานรตีภูมิปรนิมมิตวัสวตีภูมิแล้วหลังจากนั้นต่อขึ้นไปก็จะเป็นภูมิของรูปภูมิ16ชั้นและอรูปภูมิอีก4ชั้นค่ะนักศึกษาดูภาพสมมุตินะคะในเรื่องของภูมิในบทเรียนชุดที่6ตอนที่1ด้านหลังประกอบด้วยแล้วก็ดูภาพสมมุติที่เกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลและก็เรื่องของภูเขาสิเนรุในหลังปกของบทเรียนชุดที่6ตอนที่2นี้ประกอบกันทั้ง2ภาพนะคะภูเขาสิเนรุนี้จะมีความสูงถึง 168,000 โยชน์ค่ะ1โยชน์ก็16กิโลนะคะภูเขาสิเนรุที่ว่ามีความสูง 168,000 โยชน์นี้จะจมลงไปอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่เหนือพื้นมหาสมุทรซึ่งวัดโดยรอบก็จะได้ 252,000 โยชน์ยอดเขาจะมีลักษณะกลมมีความกว้างและก็ความยาว 84,000 โยชน์พื้นแผ่นดินยอดเขาประกอบด้วยรัตนะ7อย่างตามไหล่เขาทั้ง4ด้านทิศตะวันออกก็จะประกอบด้วยเงินทิศตะวันตกก็จะเป็นแก้วผลึกทิศใต้เป็นแก้วมรกตทิศเหนือเป็นทองค่ะทำให้น้ำในมหาสมุทรตลอดจนกระทั่งของอากาศต้นไม้ใบไม้ที่อยู่ในทิศนั้นๆก็จะเป็นสีเงินสีแก้วผลึกสี เขียวคือสีเขียวมรกตนะคะแล้วก็สีทองเป็นไปตามสีของรัตนะที่อยู่ตามไหล่เขานั่นด้วยในตอนกลางของภูเขาสิเนรุจนลงมาถึงใต้พื้นน้ำมหาสมุทรเนี่ยนะคะจะมีบันไดแล้วก็เป็นลักษณะของบันไดที่เวียน5รอบค่ะชั้นที่1นั้นที่อยู่ใต้พื้นน้ำเป็นที่อยู่ของพญานาคบันไดที่วนลงไปรอบที่2นะคะจะเป็นที่อยู่ของครุฑรอบที่3จะเป็นที่อยู่ของภูมิมัตเทวดารอบที่4จะเป็นที่อยู่ของยักษ์เทวดารอบที่5จะเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาส่วนรากพื้นของภูเขาสิเนรุนะคะตรงพื้นฐานรากสุดเนี่ยจะมีภูเขา3ลูกนะคะตั้งรับอยู่3ด้านพื้นฐานของภูเขาสิเนรุนั้นหยั่งลงตั้งลงไปอยู่ระหว่างช่องกลางของภูเขาทั้ง3นี้ใต้พื้นฐานของภูเขาสิเนรุลงไปมีช่องว่างเป็นอุโมงค์ซึ่งมีความกว้าง 10,000 โยชน์จะเป็นที่อยู่ของพวกเหล่าอสูรทั้งหลายในระหว่างโลกธาตุหนึ่งๆ นะคะจะมีภูเขากั้นไว้เรียกว่าภูเขาจักรวาลมีขนาดต่ำกว่าภูเขาสิเนรุรอบภูเขาสิเนรุก็คือจะมีภูเขาสัตบัญภูเขาสัตบัญ7ชั้นเนี่ยล้อมรอบค่ะภูเขาสัตบัญชั้นที่1ชื่อว่ายุคันธรชั้นที่2ชื่อว่าอิสินธรชั้นที่3ชื่อว่ากะระวิกะชั้นที่4ชื่อว่าสุทัศนะชั้นที่5ชื่อเนมินธรชั้นที่6ชื่อว่าวินตกะชั้นที่7ชื่อว่าอัสกันนะในคัมภีร์สารัตถาทีปนีนั้นได้กล่าวว่ามหานรก8ขุมแล้วก็ในอุสทะนรก8ขุมที่เราได้ศึกษาไปในบทเรียนชุดที่6ตอนที่1นั้นนรกบริวารของมหานรกนั้นตั้งอยู่ใต้พื้นดินธรรมดาซึ่งลึกลงไปตรงกันกับชมพูทวีปรวมเนื้อที่มีความกว้างประมาณ 10,000 โยชน์สูง 10,000 โยชน์เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะอธิบายลักษณะของพื้นแผ่นดินให้ทราบดังนี้นะคะพื้นแผ่นดินนี้จะตั้งอยู่บนน้ำค่ะน้ำเนี่ยก็ตั้งอยู่เหนือลมลมเนี่ยตั้งอยู่เหนืออากาศนะคะโลกตามพุทธภาษิตที่ได้อธิบายไว้ก็คือว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยจะมีความหนา 240,000 โยชน์ชั้นบนครึ่งหนึ่งเป็นดินธรรมดาค่ะส่วนชั้นล่างครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหินนะคะพื้นแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ำน้ำที่รองรับแผ่นดินนี้เป็นน้ำแข็งมีความหนา 480,000 โยชน์น้ำแข็งนี้ตั้งอยู่บนพื้นลมมีความหนา 960,000 โยชน์ต่อจากพื้นลมไปเป็นอากาศนะคะเป็นอากาศที่ว่างเปล่ามีแต่ความมืดไม่มีน้ำไม่มีลมมีความหนาหาประมาณไม่ได้ทีเดียวค่ะอันนี้ก็ได้อธิบายในลักษณะของพื้นแผ่นดินแล้วก็ในเรื่องของภูเขาสิเนรุไปนะคะตอนนี้เรามาดูว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปทั้ง4ที่ได้กล่าวไว้จะมีลักษณะยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงเริ่มต้นที่มนุษย์ที่อุตรกุรุทวีปค่ะอุตรกุรุทวีปนั้นจะอยู่ทิศเหนือของเขาสิเนรุมนุษย์ในทวีปนี้มีใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกิดมาก็จะมีอายุ 1,000 ปีมีการรักษาศีล5เป็นนิดทีเดียวเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในเทวโลกแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้ที่รักษาศีล5ได้อย่างเป็นนิจศีลเนี่ยนะคะเมื่อถึงเวลาตายจากเทวโลกแล้วเขาก็อาจจะไปเกิดในอบายภูมิ4หรืออาจจะไปเกิดในทวีปอื่นๆก็ได้ก็แล้วแต่กรรมในขณะที่เขาเกิดในเทวโลกฉะนั้นการที่คนอุตรกุรุทวีปเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในเทวภูมินั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ชาติเดียวเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่ไปเกิดอยู่ในเทวภูมิแล้วเนี่ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้รักษาศีล5อยู่เป็นนิดเหมือนตอนที่อยู่ในอุตรกุรุทวีปก็ได้ก็อาจจะไปเกิดในอบายหรืออาจจะไปเกิดในเทวภูมิอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์ในอุตรกุรุทวีป จึงมีความประเสริฐมากกว่าคนในชมพูทวีปแล้วก็เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็สรุปไว้ได้3ประการก็คือว่ามนุษย์ในอุตรกุรุทวีปนั้นเขาจะไม่ยึดถือทรัพย์สินเงินทองว่าเป็นของตนไม่ยึดถือในบุตรภรรยาสามีว่าเป็นของตนและเป็นผู้ที่มีอายุยืน 1,000 ปีเสมอการที่ไม่ยึดถือบุตรภรรยาสามีว่าเป็นของตนเนี่ยนะคะเราอย่าเอาทิฏฐิความเห็นของเราเข้าไปตัดสินว่านั่นก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสามีใครก็ได้หรือภรรยาใครก็ได้สิเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ยึดถือในบุตรภรรยาของตนแล้วนี่อย่าเพิ่งเอาทิฏฐิของตนเองอย่างนี้ไปตัดสินนะคะขอให้ย้อนกลับไปดูคุณสมบัติข้อแรกของเขาก่อนก็คือว่ามนุษย์ในอุตรกุรุทวีปนี้จะเป็นผู้ที่รักษาศีล5อยู่เป็นนิดดังนั้นที่เขาไม่ได้ยึดถือในบุตรภรรยาสามีไว้เป็นของตนนั้นมิได้หมายความว่าเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบอยู่กับใครก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะเขารักษาศีล5ได้อย่างเป็นนิดทีเดียวค่ะมาดูมนุษย์ในทวีปที่2นะคะชื่อว่าบุพพวิเทหะทวีปค่ะในบุพพวิเทหะทวีปนั้นจะอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุค่ะมนุษย์ในทวีปนี้มีใบหน้าคล้ายกับพระจันทร์ครึ่งซีกนะคะแล้วก็จะมีอายุเฉลี่ยคือมีอายุ700ปีมนุษย์ในอัปรโคยานทวีปเขาจะอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเนรุค่ะมนุษย์ในทวีปนี้มีใบหน้ากลมคล้ายกับพระจันทร์วันเพ็ญมีอายุ500ปีค่ะมาดูในทวีปสุดท้ายคือมนุษย์ในชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปนี้จะตั้งอยู่ที่ทิศใต้ของเขาสิเนรุนะคะมนุษย์ในทวีปนี้มีใบหน้ารูปไข่แล้วก็มีอายุไขไม่แน่นอนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมสมัยใดคนในชมพูทวีปมีกายวาจาใจสูงด้วยคุณธรรมสมัยนั้นอายุก็จะยืนมากนะคะถึงอสงไขยสมัยใดที่มีกายวาจาใจหย่อนด้วยคุณธรรมนะคะอายุนั้นก็จะลดลงลดลงและก็ต่ำสุดจะมีอายุลดลงมาเหลือเพียง10ปีเรามาดูข้อสรุปของคุณสมบัติของมนุษย์ในชมพูทวีปนะคะมนุษย์ในชมพูทวีปนี้นะคะจะมีคุณสมบัติที่ดีอยู่หลายประการทีเดียวก็สรุปดังนี้ 1. มีจิตใจรุ่งเรืองแล้วก็กล้าแข็งกล้าหาญที่จะทำความดีแล้วก็กล้าหาญที่จะทำความไม่ดีได้อย่างสุดๆทีเดียวทางดีก็สามารถที่จะบำเพ็ญจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อันนี้คือว่าในทางดีแต่ถ้าทางไม่ดีด้วยความที่เขามีความกล้าหาญเขาก็กล้าหาญที่จะทำไม่ดีได้อย่างสุดๆสามารถที่จะฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตุบาททำสังฆเภททำอะไรที่สุดแย่เขาก็ทำได้ด้วยความอาจหาญของความเป็นมนุษย์ในชมพูทวีปนั่นเองข้อที่2ค่ะมนุษย์ในชมพูทวีปนี้มีความเข้าใจในเหตุอันควรแล้วก็เข้าใจในเหตุอันไม่ควรเข้าใจในหลักเหตุผลและเข้าใจปฏิบัติในการที่จะเจริญวิปัสสนาประการที่3มนุษย์ในชมพูทวีปนี้เข้าใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และเข้าใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์รู้และเข้าใจว่าการทำการพูดการคิดอย่างไรล่ะจะทำให้เกิดประโยชน์ในชาตินี้เกิดประโยชน์ในชาติหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งคือทำให้พ้นจากทุกข์ได้โดยเด็ดขาดเข้าใจรู้แล้วก็สามารถทำได้นะคะประการที่4มนุษย์ในชมพูทวีปเข้าใจในกุศลในอกุศลเข้าใจในการพูดในการคิดที่เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะที่เป็นไปด้วยอำนาจของความโกรธที่เป็นไปด้วยอำนาจของความลุ่มหลงแล้วก็เข้าใจด้วยว่าการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ทำนะคะไม่คิดไม่พูดเพราะว่าเป็นผลของการทำที่เป็นความโลภความโกรธความหลงนั้นเนี่ยค่ะจะส่งผลทำให้อกุศลนั้นเป็นไปเขาก็เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ประการที่5 มนุษย์ในชมพูทวีปนี้เชื่อว่าพวกตัวเองเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้ามนุพระเจ้ามนุนี้มีตำนานกล่าวไว้นะคะว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งค่ะที่ปกครองชาวชมพูทวีปแล้วก็ปกครองมาด้วยความเที่ยงธรรมทำให้มนุษย์ชมพูทวีปนี้มีความรุ่งเรืองสืบทอดกันมาเมื่อเราเห็นถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในชมพูทวีปที่มีสรุปไว้ 4-5 ประการนี้แล้วเนี่ยค่ะต่อมาเรามาดูในหน้าที่4ต่อไปนะคะเขาจึงสรุปให้ทราบว่ามนุษย์ในชมพูทวีปนี้จึงมีลักษณะที่พิเศษนะคะพิเศษกว่าทวีปอื่นๆเนี่ยอยู่3ประการด้วยกันก็คือว่า 1. มนุษย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าแข็งแน่วแน่ในการทำทานในการรักษาศีลในการเจริญภาวนา 2. มนุษย์ในชมพูทวีปมีสติมั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยคือในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนุษย์ในชมพูทวีปสามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์คือมีการอุปสมบทมีการบวชได้นั่นเองค่ะนี่คือคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ในชมพูทวีปเราทั้งหลายเป็นมนุษย์ที่อยู่ในชมพูทวีปนะคะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างนี้มากมายแล้วเราก็ใช้คุณสมบัติที่มีอยู่เนี่ยค่ะให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของทานศีลและภาวนาต่อไปนะคะก็จบเนื้อหาในเรื่องของมนุษย์ภูมิ